ज्योहत्यादि श्लोक क्या करता है, सबका मतलब क्या है, सबको हटा करके श्लोक लिखते हैं ना। श्लोक क्या है मालूम है, श्लोक किसको कहते हैं, श्लोक आलोक हो जाएगा, सबको क्या होगा, सबको क्या होता है, हैं क्या होता है, किसने कहा सब क्या होता है, बोलो क्या बोलो, कल आया था तो स्लू हो गया, स्लू हो गया मतलब स्लू फिर कहाँ जाएगा, स्लू संज्ञा सबके स्थान, सबको संज्ञा हो जाएगी, सबकी संज्ञा स्लू, सबका नाम स्लू हो जाएगा तो सब रहेगा, सबकी संज्ञा होगी स्लू, इसलिए प्रत्येक स्थान पर श्लू प्रत्यय आदेश होगा, श्लू का सकार की लसकत ऐसी संज्ञा और लू में लकार रह जाएगा तो क्या हो गया, क्या होता है, श्लू संज्ञा किस की, यह संज्ञा करता है, यह आदेश करता है, इस विधि सूत्र या संज्ञा सूत्र लेकर दिखाओ, ये विधि सूत्र संज्ञा सूत्र लेकर देखो, ज्योत्यादि श्लू, ज्योत्यादि श्लू संज्ञा सूत्र विधि सूत्र लेकर दो, विधि करता है तो क्या विधान करता है, संज्ञा करता है तो क्या संज्ञा करता है, संज्ञा संज्ञी जिसको नहीं आते पुस्तक देखा लेखो कोई आपत्ति नहीं, विधि सूत्र बहुत लोगों ने लिखा है, विधि सूत्र है और श्लू कोई संज्ञा है क्या, किस सूत्र से संज्ञा होती, हाँ प्रत्यय से लोक श्लोप सूत्र से श्लू संज्ञा होती है, जैसे अदर्शनम लोप ये विधान करता है संज्ञा करता है, मालूम है अदर्शन लोप संज्ञा करता है और लोप विधान करने वाले कोई सूत्र मालूम है, तस्य लोप, लोप विधान करने वाला अलग, संज्ञा करने वाला अलग, यहाँ श्लू विधान करता है सूत्र और श्लू संज्ञा करने वाले सूत्र प्रत्यय से लोक श्लू लोप हो, तो प्रत्यय का जो श्लू शब्द से लोप होता है उसका नाम श्लू है, लोप होगा क्या दिया, लुक श्लू, लुक श्लू और एक तीन क्या के, हाँ लुक श्लू लोप शब्द से क्या गया जो अदर्शन उसका नाम लुक श्लू लुप संज्ञा, तीन संज्ञा करता है लोक स्लो लोप संज्ञा करता है, तो ये स्लू संज्ञा करने वाले सूत्र अलग और ये विधान करता है, विधान करेगा तो जैसे अधिप्रहृत्य सप, ये अधिप्रहृत्य सप क्या करता है, लोप करता है या लोप संज्ञा करता है, सबको सबको लुक करता है, लुक करता है प्रत्येक का लुक होता है, लुक होता है मतलब प्रत्येक का दर्शन हुआ और लुक संज्ञा अलग है, इतने लोक संज्ञा करने वाले प्रत्यक्ष लोक, लोप संज्ञा करने वाले सूत्र अलग, लोप विधान करने वाला अलग, इसी प्रकार ये श्लू संज्ञा करने वाले सूत्र कौन है, और ये सूत्र श्लू विधान करता है, श्लू मतलब प्रत्यय का आदर्शन विधान करता है, व्योन्यतर श्याम क्या करता है, व्योन्यतर श्याम बोलो बोलो आप बोलो, विकल्प से कुछ करेगा क्या करेगा क्या पता नहीं जा, हैं क्या भू धातु को भी धातु को कब करेगा, कुछ खाली है नहीं जहाँ काम कर देगा, हाँ वो बताना पड़ेगा क्या पर चाहिए, क्या पर चाहिए बोलो, हाँ ये कहना पड़ेगा, खाली भू वर्ष कर देता है कि कर देता है ऐसा नहीं, खाली एक सूत्र आया था आम करने वाला क्या सूत्र बोलो, क्या करता है आम कार्य करता है ना, और कुछ करता है और क्या करता है, श्लूपत कार्य मतलब श्लू का जैसे लोप होता है इसी सिद्धार्थ का लोप हो जाएगा, हैं नहीं श्लूपत का अर्थ क्या है, स्लव इव श्लू पर रहते जो कार्य होता है एक कार्य है, स्लव इव श्लू पर रहते जो कार्य वो कार्य हो जाएगा, क्या कार्य हुआ, द्वित्व हुआ, ये हो गया था प्री धातु का चल रहा था, लट हो गया था, लिट नहीं हुआ था। अच्छा लिट लकार में प्री प्री नल, तो यहाँ ये सूत्र है, ये यहाँ तो हो जाता है अचूर्ण से वृद्धि हो सकती है, किंतु एक सूत्र पहला आया ऋच्छति रीताम, ये गुण करता है, तो वहाँ भी परत्वाद गुण होता है अतभुता वृद्धि होती है, तो इसलिए सूत्र वो प्राप्त होता है। अतुष आदि में क्या प्राप्त है, प्रिय अगर अतुष, प्रिय अगर अतुष ऋच्छति रीताम से गुण प्राप्त है, गुण प्राप्त है उसका, क्यों ये करता है सूत्र श्री द्री प्राण रसो वा श्री द्री प्री तीन धातु है उसका षष्ठी में प्री आम यन कर दिया प्राम ह्रस्व स्वरूप श्री द्री प्री धातु को ह्रस्व होगा विकल्प से, ये विकल्प से कहता है ऐसा हम कीर्ति लिटी ह्रस्व वास्याद, कीर्ति लिटी जो कहा है वो कीर्ति की अनुवृत्ति नहीं है, तो भी ऋच्छतिरिताम सूत्र गुण करता उसका अपवाद है, और ऋच्छतिरिताम पीत के लिए अन्यत्र तीप में तो गुण प्राप्त है ही, कीत के लिए गुण करता है विशेष करके, पीत में भी लगा देते हैं तो विधान क्या है ऋच्छति रीताम किसके लिए, कीत के लिए, क्योंकि पीत में गुण प्राप्त था, कीत के लिए गुण प्राप्त नहीं था, वहाँ विधान करता है, उसका अपवाद होने से यहाँ भी कीति के लिए कीति लेटी दे दिया सिद्धि प्राम हर्षवा, तो एक पक्ष में हर्ष हो जाएगा अन्य पक्ष में प्रिय रहेगा, रहे तो गुण होगा ऋच्छति रीताम, तो प्रिय को गुण होकर अतोपदा बुद्धवन से पपार अतुष में एक और हर्ष हो जाएगा प्री, और द्वित्व किस सूत्र से होता है अभ्यास में द्वित्व होने का तो क्या सूत्र लगे मालूम है, बोलते तो उरत जोर से बोलो, ऐसा बोलता हूँ और से जोर से उरत ऐसे जोर से बोलो, क्या सूत्र उरत करेंगे से आगे क्या सूत्र लगेगा, क्या लगेगा सूत्र उरण पर आगे, हाँ ठीक क्या बचेगा पु, हाँ प बचेगा उरत उ बचेगा ना अ बचेगा प, प प्री आगे अतुष है, अतुष के प्री में ह्रस्व हो गया, प्री अतुष होने पर यहाँ यण करने के लिए सूत्र क्या है, क्या रमनेगा पप्रतु, जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं ह्रस्व हो गया उस पक्ष में पप्रतु, और जब ह्रस्व नहीं होगा तो गुण होगा, क्या बनेगा किस सूत्र से गुण होगा, गुण होने से क्या बनेगा पप्रतु, और दूसरा रूप पप्रतु हो, इसी प्रकार उसमें पपरु हो पप्रु हो, थल में गुण हो जाएगा क्या बनेगा पपरिथ, सेठ धातु उद्री दंते अथुष में दो बन जाएगा, क्या बनेगा बोलो दो बनेगा गुण होगा किस सूत्र से, हाँ और एक दूसरे रूप क्या बना गुण भिन्न छोड़ के रूप क्या होना है पपरु, कहाँ का रूप चल बने कहाँ का रूप है मध्यम सद्विवचन क्या रूप बनेगा पप्र पप्रथु, क्या सूत्र लगा क्या सूत्र लगा बोलो, इच्छा तीर्थाम रूप हो गया गुण हो गया, जब गुण नहीं नहीं होगा ह्रस्व हो जाएगा किस सूत्र से, क्या सूत्र ह्रस्व होने का क्या सूत्र लगेगा, हाँ क्या रूप बनेगा पप्रथु, पहला क्या रूप बना था पप्रथु पप्रथु ऐसा लिखा है या पहले यण पक्ष, हाँ पहले यण पक्ष जाए कहेंगे सिद्धि प्राम ह्रस्व वा ह्रस्व पक्ष पहले होगा, ह्रस्व होकर यण हो जाएगा अन्य में गुण है, और मध्य पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, हाँ उत्तम पुरुष के बहुवचन है पपर, और आगे बोलो ईट किस स्थान पर हुआ तीन स्थान थल में होगा और भस्म भम में होगा किस सूत्र से, सारे दादा दादे सूत्र ही कहते है, हाँ हाँ लीट हो गया लूट लकार में लिट हो गया पूरा, लोट में ताश ईट हो जाएगा, एक सूत्र पहला ईट को दीर्घ करने के लिए, कोई सूत्र मालूम? व्रीतोबा, दीर्घ हो गया एक पक्ष में तो क्या बनेगा? हाँ दो बन जाएगा। अब लीट लगाने में परिचति आदेश प्रत्यय किस पक्ष में लगेगा? दोनों में। लोट लकार में बनेगा, कौन बोलेगा बोलो? लोट लकार में क्या बनेगा? लोट में क्या बना था? पिपरती बना था। लोट में क्या बनेगा? पिपरतू। पिपरतू बनेगा, गुण हुआ। हाँ तात्वंग जब होगा गुण होगा, नहीं होगा वहाँ श्रीधीर प्राम हर्ष हो जाएगा। श्रीधीर प्राम हर्ष हो जाएगा नहीं है? कीते नहीं, हाँ कीते लीट नहीं, हर्ष नहीं होगा तो गुण नहीं होगा। तो वहाँ सूत्र, एक सूत्र पहले आया है, अभी आएगा उद्देश्य पहले आया। रीत धातु ई का री है तो रीत धातु होना चाहिए, और उसको बाध करके आला ऐसा सूत्र उद्दोष्य पूर्व से उत हो जाएगा, रप्र हो जाएगा, क्या बनेगा? पूर। और आगे सूत्र लगेगा दीर्घ करने के लिए हलीच, क्या बनेगा? विपुरतात। पहले क्या बना था? विपरतु विपुरतात। आगे ताम में क्या बनेगा? विपुरताम या अद्यवस्तात, अभ्यस्त से अत होगा, क्या बनेगा? पिपर नहीं अत होता था नहीं है, जुसी चुण उसे जुसी च है नल अतुस उसे गुण नहीं उसे गुण हो जाएगा। रिच्छा तेरी लीट लगा ना, कौन सा रहा? लोट। लोट में तो पिपुरत में उदुष्ट पुरुष हो गया, रपर हो जाएगा, क्या लगेगा? कुछ नहीं, उदृष्ट पुरुष से रपर हो गया, उस मिल जाएगा। पिपू रतु, पिपू रतु नहीं पिपू रूह, पिपू रतु अभ्यस्त पिपू। पहले लट में क्या बन था? पिपू रतु, हाँ तो लोट लगाने थे पिपू रतु बनेगा। हाँ उस कहाँ से आया? यह लीट लगा करके चला है, लोट लगा रहे ना, लोट लगा रहे में उसका है गया। वो लीट अतु है, क्या बन गया? हाँ हाँ तो पिपुर अतु, और बीच में लीट कहाँ से आ गया? जूस हो करके यूस हो करके, हाँ लीट लगा तो हो गया पिपुर अतु। आगे ही होने पर वहाँ भी उद्दृष्ट पूर्व से हली चलक जाएगा। पिपुर ही पिपुर तात पिपुर तम पिपुरत, वहाँ आठ पीतों से गुण हो जाएगा। पिपराणी, हाँ लंग लकार में आठ पिपर ती, ती के इतर से लोप हो गया तो कहलेंगे आप लोप हो जाएगा। अपिपर में रक हो जाएगा विसर्ग, अपिप तामे अपिपुर ताम यहाँ हो जाएगा सिज व्यस्त विधिवश जुस अपिपरु हो। आगे अपिप प्यूरतम विदिलिंग में स्लो होगा सबको सोने पर पी प्री या से क्या होगा? उद्दृष्ट पुरुष से हलिश कि पिपुरियाद, क्या मानेगा? पिपुरियाद बहुवचन क्या बोला? प्रथम पुरुष बहुवचन है, बोलो पिपुर याद बोलो। अरे बोला पूरा ना, पिपुरी हो क्या है बोलो बोलो, अब उसको बोलो बोलो, अभी सुना है नहीं बोल पाए बोलो। अरे पूरा जितने तीनों बोलना एक बोल करो तो क्या? हाँ क्या है बोला बोलो? पूरा स्वयं दीर्घ है, हाँ पिपुर याद हो गया। आसिले में धातु क्या है? प्रिय है, प्रिय धातु होने पर या से है, कीते है, गुण होगा नहीं रिचत क्या सूत्र उद्दोष्ट पूर्व से और हलिच पूर्यात बन जाएगा, क्या बनेगा पूर्या बोलो आगे हाँ रुक जाओ आगे बोलो हाँ आसनी हो गया लूंग लकार में सिच है सिच्ची वृद्धि परस्पर पद से वृद्धि हो जाएगी अपार शीत अपारित हाँ इट आइट हो जाएगा क्या बनेगा अपारित बोलो सिच का श्रवण कितने स्थान में होता है बता सकते हो सिच का श्रवण कितने स्थान में हुआ सात है कहाँ कहाँ श्रवण नहीं हुआ कहाँ गया कहाँ गया सिच श्रवण क्यों ना कहाँ गया हैं इट इटी इटा इट कैसे इटा इटी कैसे तरह इटा इटी कैसे तरह हैं हाँ लिंग लकार में गुण हो गया वृद्धि होगी बोलो गुण वृद्धि नहीं होगी गुण होगा किस तरह से हाँ गुण होने के बाद ईट होगा एक सूत्र क्या विषय लगेगा वृत्तवासी ईट दीर्घ हो जाएगा अपरिष्यत अपरिष्यत दो बनेगा लिंग लकार हो गया आगे क्या हाँ यहाँ ह्रस्वान्तोयम इति केचित ऐसे प्री धातु है प्री ऐसा ह्रस्वान्त कोई कहते वो ह्रस्व होगा तो क्या होगा पिपरति पिप्रितः पिप्रति आगे पिपरसि पिप्रितः वहाँ उद्दोष्ट पूर्व लगेगा हलीचा नहीं हो रहा पर नहीं हुआ लीट में क्या बनेगा पपार प्रपरतु पप्रु लूट में नहीं परता रस्वरी कारो तो ईट ने सेट ने अनिट परता परतारो लेट में परी नहीं हाँ री ईट होगा अरे रिधनों से क्या बनेगा परिषति लूट में पिपरतु पिपरतु आगे पिप्रितात पिप्रितात पिप्रिताम पिप्रतु आगे पिप्रतु प्रिय अगर तो उसे प्रिय है अतः पिप्रतु बनेगा लोट लगा रहे पिप्रतु यान हो जाएगा आगे पिप्री पिप्री लंग लंकार में अपि अपिपा हो जाएगा प्री को गुण हो जाएगा थी पने पर अपिपा अपिप्रिता अपिप्रिताम अपिपर हो आगे अपिप उत्तम पुरुष भोजन क्या रूप बना अपिप्रेम गुणवान नहीं नहीं विधिलय में प्री धातु है पिप्री अगर याद पिप्रियात असली में कैसे तो लग गया रिंग साइड हो जाए प्रियात प्री में ई रिंग साइड लिंग सूत्र आगे लून लकार में वृद्धि हो जाएगी सिच्ची वृद्धि प्रश्न तो ईट नहीं होगा अनिट है अपार्षित अपार्षित आगे अपार्ष्टाम अपार्शु लिंग लकार में अपरि शत बीतवासी ईट दीर्घ हो जाएगा विकल्प हो जाएगा नहीं ये प्री हो गया आगे पाणी नियमते तू किसी तो कहते हैं यदि पाणी नियम तो दीर्घांत होगा तो तम रोदसी पिप्रितम इत्यादि पिप्रितम कैसे बनेगा पिप्रितम पिपर पिप्रितम मध्यम पुरुष में पिपरसी पिप्रितम पिप्रित पिप्रितम कैसे बनेगा वह तो लोट का हाँ तस्त में हाँ लोट में पिप्री पिप्रितम तो पिप्रितम कैसे बनेगा वहाँ तो प्री दीर्घ होगा तो क्या बनता है पिपुर पिपुरतम तो इत्यादि छांदसतम शरण तो छांदस प्रयोग हो गया ऐसा मानने पड़ेगा। प्रीर दीर्घांत हो तो डुभ्रे धारण पोषण यो हो तम रोदसी रोदसी क्या मालूम है द्यावा पृथ्वी द्यु पृथ्वी मिलकर रोदसी है धारण पोषण डुभ्रे धारण पोषण भ्रियामिथ भ्रिंग मांग उहांग ईशान त्रयाणाम अभ्यास से इच्छा स्लो भ्री तीप स्लू सप स्लू भ्री धातु तीप आएगा सप होगा किस सूत्र से हाँ सप होगा करते सब हैं सप होने के बाद स्लू होगा किस सूत्र से ज्योत्यादे स्लू स्लू होने के बाद द्वित्व हो जाएगा किस सूत्र से द्वित्व होगा बोलो सबसे द्वित्व होगा अभ्यास में क्या आएगा जल्दी बोलो भ्री भ्री धातु को द्वित्व अभ्यास में क्या आएगा सोचना पड़ता है क्या आएगा भ्री भ्री आने के बाद वहाँ उरत प्राप्त था वहाँ सूत्र हो जाए भ्रियामित अभ्यास को हित हो जाएगा अभ्यास हित होने से भीर हो जाए लाइसेंस हो जाए अभ्यास रहे अभ्यास चर्चा बी हो जाएगा अभ्यास में क्या रहा बी भ्री आगे क्या है तिप गुणा हो जाएगा किस सूत्र से गुणा होगा हाँ क्या रूप बनेगा विभर्ति क्या बना विभर्ति अतुषण पर बी भ्री अग्र अतुष ए हाँ तस बी भ्री अग्र तस तस वन से सार्वत्म गीत वन से गुण किस सूत्र से होगा हैं नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा विभ्री त आगे विभ्री अगर अधवस्था तथी क्या बनेगा यन हो गया विभ्रति क्या रूप बना सूत्र से बोलो विभर्ति विभ्री बोला विभर्षि ईट कितने स्थान पर है बोलो हैं क्यों नहीं हुआ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है अरे है तो नहीं बस मस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लट लगा रहे लीट लगा रहे मिंदा तो क्या है ब्री हैं अच्छा भ्रिय धातु भ्रिय आत्मन पद में भ्रियामित लग जाएगा अभ्यास में भी हो जाए बी भ्री अग्रे ते तो विभ्रीते विभ्रीते विभ्राते विभ्रते हैं विभ्रा किसने बोल दिया था हाँ अब तो दीर्घ नहीं लगे क्या विभिर भाई विभिर माई हाँ ईट हुआ ना नहीं नहीं हुआ हाँ बोल सत्य बोलो एरो पूरा लट लगा बोलो विभ्रीते बोलो विभ्रते आगे मैं विभ्रीते विभ्राते द्वेवाना ड्रोम का हैं नहीं लिट लगा चल है लट गया आगे हाँ हो गया लट हो गया अभी लीट चल गया लीट चलने से इसमें आता है बिरयानी था तो आम करने वाला कौन हाँ ब्री उसी में आता है तो आम हो जाएगा सब कार्य हो जाएगा बी भ्री आम गुण हो जाएगा विभराम विभ्राम चकार विभ्राम चक्रे दो बनेगा उभयपदी बनेगा मालूम है विभ्राम चक्रे आगे बोलो विभ्राम चक्रे चक्राते बोला हाँ हैं चक्र से अरे हाँ ढम होगा विभ्राम चक्र ड्यू होगा किस सूत्र से इनसी ढम बोलो सूत्र हस्ते का रूप बोलते समय बोलना चाहिए ना सूत्र बोलते समय बोलो सूत्र हाँ ये हो गया आम आम पक्ष में परसम पद हाँ आत्मनिपद बोला परसम पद हो गया अच्छा तो हो गया फिर आम पक्ष हो गया आम विकल्प होता है क्या विकल्प जब नहीं होगा धातु क्या है ब्री ब्रीवन से भी बभार बभ्रतु बभ्रु आगे बोलो बभ्रत बभ्रतु बभ्र आगे ये कितने स्थान हुआ एक स्थान में तल में ना क्यों इट नहीं हुआ बोलो इट क्यों नहीं हुआ मालूम है इट क्यों नहीं होता है कारिका में नहीं आया हाँ कृषि तो बोलो सूत्र क्रादिना में धाक सूत्र किसको मालूम है बोलो उसे प्रिय आया इसलिए इट नहीं हुआ धातु अन्य टे क्रादि भिन्न हो तो इट होता हो गया लिट लिट लकार अत्वने पद रहा बभ्रे बनेगा बभ्रे ए बोलो सरल है बभ्रे बभ्रा भय बोला क्या बभ्री ध्वा में क्या बनेगा बभ्री बभ्री तथा वर्ग बोलो ढ्वे ने ढ्वे बभ्री ढ्वे क्या बनेगा बभरी ढ्वे हाँ लुट लकार में भ्री धातु रस्व है अनिट है भर्ता बनेगा आत्मनिपद हुआ है ना भर्ता बनेगा आत्मनिपद वालो मध्यम पुरुष से मध्यम पुरुष से आत्मनिपद वालो हाँ ठीक भर्ता से हो गया आगे लूट हो गया लीट लकार में परस में तो बोलो भरिष्यति आत्मनिपद भरिष्यति भरिष्यति क्या कठिन है लोट लकार लोटकार में क्या बनेगा बी भ्री ती को तू होगा गुण हो जाएगा विभर्तु विभर्तु तात में गुण नहीं होगा क्या बनेगा विभ्रतात आगे बोलो सो विभर्तु विभ्रतात विभ्रतु विभ्री विवराणी गुण होता है आठ पीतवन से हो गया आत्मनिपद में विभ्रीताम बोलो विभ्रीताम विभ्रताम हाँ यहाँ आठ पीत है हो जाएगा विभरई क्या बनेगा विभरई विभरा भई विभरा महई लंग लकार बना अविभ्री अगर ती इतस्य तकार भ्री को गुण होगा तो कारित सुलभ हो जाएगा अविभव बन जाएगा क्या बनेगा अविभव अभिभृताम बोलो आगे अविभव अभिभृताम अभिभर हो सिज्जा व्यस्त विद जी को जूस जूस जगुण अभिभर फिर सुर से बोलो अविभव आत्मन पद में अभिभ्र अभिभृत है बोलो आगे अभिभृत अभिभ्राताम अभिभ्रत अभिभ्री अभिभ्री वही विधिले बिभ्री अग्र आस विभ्रियात बनेगा क्या बनेगा विभ्रियात आत्मनिपद में बिभ्री स्यूट का रहेगा विभ्रीत बनेगा क्या बनेगा नहीं विदलंग शिष्ट नहीं विभ्रीत बोलो विभ्रीत विभ्रीत में इन सिद्ध लगे ना नहीं इन सिद्ध लगता ना नहीं क्यों नहीं लगता है बोल सो तो इतने मात्र से हो गया इनतंग है सिद्ध नहीं उनसे हो गया इतने से हाँ सिद्धम हो लुंग हो लिट हो सिद्धम नहीं लुंग भी नहीं लिट नहीं कौन सा लगकर चल रहा है विधिलिंग अब आशीलिंग में बनेगा विधिलिंग आत्मनिपद हुआ हो गया आत्मन हाँ आशीलिंग में भ्री रिंग साइक लिंग लगेगा भ्रिया तो बन जाए बोलो भ्रिया स्तम, हाँ आत्मनेपद में ब्री स्यूट सूट तो होता है जैसे अनिट धातु है ब्रिशिष्ट बनेगा क्या बनेगा ब्रिशिष्ट गुण गुण होना चाहिए ब्री को गुण नहीं हो क्या सूत्र लग गया रुको रुको अभी पूछा नहीं नहीं बोलना क्या सूत्र लग गया मालूम है हैं बता से तो बोलो अब बोल बोल से तो कोई सूत्र लग गया नहीं मालूम नहीं किसको मालूम है हाथ उठाओ कितने को एक दो आपको मालूम है मालूम है मालूम है नहीं गुणों क्यों नहीं होगा उच्च सूत्र क्या करता है बता सकते हो बोलो नहीं क्या करता है ऐसे ही कितनी करता है हो जाएगा भूत आते हैं क्यों कितने क्या है चीज को कित करता है इतने भूत आते नहीं लगा क्यों भूत आते भी चीज को कित करना था मालूम नहीं मालूम नहीं बोलो हाँ ऊह वो क्या है री का पंचम ऊह री बनात परो झला दिलिंग सिचो के तो तंगी आत्मनिपद में करता है वृशिष्ट बोलो वृशिष्ट वृशिष्ठम वृशिष्ठ बोलो यहाँ डरना नहीं वृषि ढम वृषीय हाँ लूंग लकान में परे परसम पद में प्रश्न सिंच होगा ईट नहीं होगा सिंच वृद्धि परसम वृद्धि हो जाएगी अभार्षित बोलो अभार्षित अभाष्टा आत्मने पद में अभ्रिसिचित सिच कित करने के लिए कोई सूत्र है हैं उच्च अव्यव्य है ना झलादि लिंग और सिच लिंग झलादि सिच होता है कब झलादि जब ईट नहीं होगा अनिट होने पर झलादि लिंग सिच कित हो जाएगा कित होने से गुण के सूत्र से होगा कौन से करेगा हैं कित हो गया तीन दिन मत हो गया हैं कित या निषेध करेगा हाँ अब यह सिंच को लोप करने के लिए कुछ सूत्र मालूम है सिंच लोप हो जाए जलो जली पहले जले क्या क्या सूत्र मालूम है मालूम है नहीं मालूम नहीं बोलो हाँ मालूम नहीं रस्वादंगा सिंच लोप से आ जली भ्री रस्व है ना क्या सूत्र रस्वादंगा ये सब देखना है सूत्र जो जो आता है उसमें रस्वादंगा सिंच लोप हो जाए अभृत क्या बनेगा अभृत आगे अभ्रिशाताम बोलो अभ्रिढ़ इन शुद्धियों लग जाएगा और ये ह्रस्वादंज्ञा सूत्र से सिच का लोप कितने स्थान हुआ हैं तथा ध्वम में लग जाएगा धीच तो तीन हो गया ना दो कैसे होगा लिंग लखार में परसंपद में ईट करने के लिए सूत्र मालूम है कोई सूत्र ईट होगा मालूम कैसे हैं अरे बोलते हो तो समझ रिद्धनो से क्या सूत्र हाँ इसे बोलना चाहिए ना रिद्धनो से ईट हो जाएगा गुण हो जाएगा गुण किस सूत्र से होगा गुण किस सूत्र से होगा हाँ इतने मालूम नहीं गुण का नहीं अभरिष्यत बन जाएगा आदेश पत्र हो जाएगा बोलो अभरि हाँ आत्मन पद में क्या बनेगा अभरिष्यत आगे टीतातन प्रधान टेर लगा इसमें नहीं लगा क्यों हैं उधर क्या देखो था इधर पूछते हो इधर देखते लगा नहीं हैं फिर उधर देखते हो आँख इधर क्या देखते हो क्यों नहीं लगा हैं और क्या है गीत कैसे हुआ गीत कैसे हुआ हैं गीत लगा रहे कैसे पता चलता है गीत लगा कैसे पता चलता है कोई कारण है हैं लकारी गकारी थे कौन सा किसके अंग कारण हाँ लिंग लकार है ना, लिंग में ओकार है ना, इस संज्ञा होती किस सूत्र से? किस सूत्र से लिंग के ओकार की संज्ञा किस सूत्र से? हाँ हाँ ठीक हो गया, ये हो गया। कौन सा धातु? ब्रिया। आगे मांग माने शब्द च, माँ धातु होने पर ज्योत्यादिव श्लू सब श्लू हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, अभ्यास में ह्रस्व हो जाएगा। अच्छा ये सूत्र इसमें आता है, किसमें? भ्रियामित, भ्रियामित में आता है, देखो आता है भ्रिंग मांग उहांग, तो इत्तो हो जाए अभ्यास में। अभ्यास हो गया मी माँ अग्र त, मी माँ अग्र किसी कहाँ से है? मांग ग अतने पदे मी मांग अग्र त, तो हने पर सूत्र लग गया ई हल्यघो हो, ई हलि अघो स्नाभ्यस्त रात ईत सियात सारव धातु की किंगित हलि न तो घू संज्ञक से अघो। घू संज्ञक धातु हो तो वह सूत्र नहीं लगेगा, और अन्यत्र स्न और अभ्यस्त, अभ्यस्त संज्ञा के सूत्र से अभ्यभ्यस्तम आ को ई हो जाएगा सार्व धातु की लिखित। यहाँ तो आत्मनिपद है, तो आतामश सार्व धातु है क्या बोलो? आत्मनिपद में सार्व धातु के अर्ध धातु है, सार्वधातु है अतनपद में किस सूत्र से? हाँ सार्वधातु है, किद गीत हो तो गीत या कित है, क्या है कित गीत क्या है? तो हमें कित गीत कुछ है मालूम है क्या है? गीत है, किस सूत्र से मालूम नहीं? सार्वधातु आप इसे गीत होता है, गीत होने के कारण ई हो जाएगा। मिमीते क्या बनेगा? मीते आता मैंने पर हल नहीं तो ये नहीं होगा, मी माते। आगे सूत्र क्या प्रत्यय है? हाँ आकार का लोप हो जाएगा। स्नाभ्यस्त रात सूत्र इसमें आया, पहले आया क्या? आता माने पर स्नाभ्यस्त रात से आकार लोप हो जाएगा, मी माते। आगे जी को क्या आदेश होगा सूत्र मालूम है? जी को क्या होता है? हैं हाँ नहीं क्या होगा मालूम है? उत्तर को ढूंढना मालूम कुछ नहीं मालूम है? बोलो अध अभ्यस्ता तो अभी लगा है, अध अभ्यस्ता तो अभ्यस्त पर झ को अत होता जी, जी अति हो जाएगा। क्या धातु है? मी माँ अति आतुलोप लोप हो जाएगा है? अच्छा अच्छा ये अच्छा जी न हाँ आत्मनिपद ठीक ठीक, तो क्या होगा? आत्मनिपद सु अनत ठीक है, क्या सूत्र? आत्मनिपद सु अनत अध्यवस्था तो नहीं है ज, हाँ ठीक है आत्मनिपद हाँ आत्म हाँ अध्यवस्था तो लग गया किंतु ज है जी नहीं, तो हो जाए अत मी म ते क्या बनेगा? माँ के आकार के लोप होने के लिए सूत्र हाँ मी म ते। अभी सूर से बोलो मिमी ते मिमिश हाँ हाल परिवहन से ईद तो होगा, कितने स्थान में ईद तो हुआ? पांच और दिया नहीं छः होगा तो अच्छा पांच आता मातम चला गया और ईट चला गया, तीन चले गए और हाँ झ भी चला गया, हाँ अच्छा ठीक है पांच है। फिर बोल दो रुपो मिमी ते अच्छा ये जो इसमें तो नहीं स्लो नहीं होगा, तो लीट लकार में क्या है? माँ माँ अगर अच्छा एक सूत्र है प्रणयमास्त, प्रणयमास्त में नेर गदन द अच्छा मास्त का ठीक है लंगड़ा हो गया हाँ ये लट हो गया ना, लीट में क्या बनेगा? माँ माँ मा, मी मी हाँ म माँ अगर तो ए आ तो लोप डिच आकार के लोप करने के सूत्र क्या है? तो बनेगा ममे ममाते हाँ लूट में माता, लीट में मास्यते धातु अनिटे लोट में मिमीताम बोलो मिमीताम हाँ लंग लकार में अमीमित बोलो अमीमित अमीमत विधले में मी मी मी यात बने मैं नहीं मिमित यात ने सूटी है स्नाभ्य स्तरातलोप हो जाएगा मिमित बनेगा बोलो मिमित असने मासिष्ट मासिष्ट बन जाएगा कुछ कहा नहीं बोलो मास धम में क्या हुआ इन सिद्धम लगे या इन तंग नहीं मासी धम आगे लुंग लकार में अट मासी चित कोई कार्य नहीं इट नहीं है गुणा बुद्धि कुछ नहीं अमास्त बोलो स कौन बोला अमाध्वम नहीं बोला किसने स बोला था नहीं बोला है किसने किसने बोला अमास बोला था नहीं अमाध्वम में क्या सूत्र लगा ये जा आगे अमासी हाँ लिंग लगा रहे बोलो क्या बनेगा हाँ ठीक है बोलो कोई ढोम बोल दिया क्या अमास्य ढोम या ध्वम है नेता बसान